टुल्ला, हाय हाय मेरे दिल दी गुल्ली मार गई तू टुल्ला, ऐसा टुल्ला मारा तूने हो गया हल्ला, टुल्ला के बल्ले बल्ले हो गई, के बल्ले बल्ले हो गई, के बल्ले बल्ले हो गई, के बल्ले बल्ले हो गई। हाय हाय मेरे दिल दी गुल्ली मार गया तू टुल्ला, हाय हाय मेरे दिल दी गुल्ली मार गया तू टुल्ला, बल्ले बल्ले हो गई। बल्ले बल्ले हो गई। हाय हाय मेरे दिल दी गुल्ली मार गई तू टुल्ला।